राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना श्रुति के बाद गीता प्रेस में हुआ। राम राम राम राम में खास शरणागति की बात है। जब तक अर्जुन भगवान के शरण होकर के अपने कल्याण की बात नहीं पूछता है तब तक भगवान उसे नहीं देते हैं। सही आसनातन विकर्धन भोजन आदि से क्या भगवान साथ में रहते, खाता पीता उन्हें सुना पीते चलते हरदम साथ रहते थे। जब तक शरणागत गुरु के अपने कल्याण की बात नहीं पूछी तब गीता तब तक गीता को उपदेश नहीं दिया। जब शरण होकर के पूछा तो भगवान उपदेश दिया। इसे सिद्ध होता है कि शरण होने से ही प्राप्त होती चीज। ये गीता का अर्थ भी शरण होने से समझ में आएगा। और ठीक से शरण हो जाए तो बिना पढ़े गीता का अर्थ आ जाएगा स्वतः ही स्वाभाविक, क्योंकि समाप्ति भी शरणागति में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहंता सर्व पापी मोक्षयिष्यामि सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, सब पापों से मुक्त कर देते हैं भगवान, शरण हो जाए भगवान की। शरण कैसे हो जाए तो संतों ने कहा है कि पति बता रहे पति के पास यूं स्वार्थ के जिमरे दासा। जैसे आपके घर की कुमारी कन्या ऐसी वो शुद्ध निर्मल है, जहाँ माता पिता कन्यादान विधि विधान से कन्यादान कर देते हैं बस उसी को ही अपना पति समझ लेती है सदा के लिए। तो जैसे वो पति के सन इस तरह यू पति बता रहे पति के पास यू साहिब के दिगरे दासा। ऐसे उसका अर्थ क्या है कि वो पति का गोत ही गोत है, अपने कोई गोत है ही नहीं, अपने कोई सहारा नहीं, माँ बाप भाई भुजाई भतीजे कुटुम्बी सब जाति नाती वाले किसी के कोई नहीं। एक जगत जननी जानकी जी राम जी के वनवास होने पर साथ ही चली गई। माता कौशल्या ने कहा, दशरथ जी महाराज ने कहा कि जनक राज पुत्री रह जा तो मेरे प्राण रह सकते, मैं सु मन हमारा राम ललाई है ये। वो कहते महाराज जैसे प्रभा बिहाई प्रभानु बिहाई, सूर्य का प्रकाश प्रभाव होती है सूर्य को रंग थोड़ी है, ऐसे चंद्रमा को छोड़कर चांदनी गोदी कैसे जा सकती है, वो तो एक ही होगा तो साथ चलेगी। एक नाते पति के नाते सास ससुर देवर जेठ नंद जो कुछ है पति के नाते है, स्वतंत्र संबंध किसी के साथ नहीं। ऐसे भगवान के शरणागत का संबंध संसार के नाते सबके साथ है, स्वतंत्र संबंध किसी के साथ नहीं, ना शरीर अपना है ना मन अपना है ना बुद्धि अपनी है ना इंद्रियां अपनी है ना प्राण अपने है ना प्रभु है। भगवान के बदले का विश्वास है, भगवान के नाते इनका काम करना है। पति के नाते भिक्षुक भी कोई आ जाए तो पति का धर्म है गृहस्थ का धर्म है कि उसका अन्न जल दे दो, तो पति का धर्म समझ ले, अपना कोई मतलब नहीं, अपना स्वतंत्र कोई धर्म नहीं, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं। ऐसे भगवान का धर्म धर्म हमारा है, श्रेयान स्वधर्म हो तो है कहता है ना, उसमें स्वधर्म का असली अर्थ है कि अपना कल्याण है वो अपना धर्म है, संसार का धर्म धर्म नहीं, अपना स्व का धर्म। तो स्वधर्म क्या है कि बस भगवान का ज्ञान, क्योंकि स्व है स्वयं भगवान का अंश, हमें अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक भगवान के साथ भगवान मेरा है, मैं भगवान का। शरीर की परवाह नहीं, प्राणों की परवाह नहीं, इंद्रियों की परवाह नहीं, मन की परवाह नहीं, बुद्धि की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। मैं तो फिर तेरे को पार दूसरों को एक आश्रो एक पग एक आश विश्वास, एक भरोसो एक पग एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, मैं तो केवल भगवान का हूँ। तो ये सार बात है कि सर्व गुहे तमाम भूया, सर्व गुही तुम सबसे गोपनीय बात कही भगवान ने, माम एक शरणम भेजा, एक भगवान की शरण हो जाओ और निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, भगवान का हूँ मैं तो। लड़की भी अपरिचित पर के साथ हो जाती है, आज रात देखना कुमार तो कल दुगरी जी है, माता पिताजी के साथ पिताजी संबंध जोड़ दे, अपरिचित खेल कूद में कभी साथ नहीं आया, कभी पता नहीं, स्वभाव जानते नहीं, गांव धाव मोहल्ला घर जानते नहीं, पति के पीछे करती घास, ऐसे भगवान कैसे हैं क्या नहीं हम पता नहीं, छाल नहीं पहचान नहीं, कभी मिले नहीं, तो हम भगवान के हो गए, वो भगवान मेरे और मैं भगवान का भाई, उसमें फिर भगवान के हो जाते हैं। मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा न कोई, एक बाण करुणा ध्यान की, सो प्रिय जाके गति नान की, और रहा नहीं, एक आश्रो जिनों कुंवर कन्हाई को, और आश्रो शोध आश्रो लीनो कुंवर कन्हाई को, बनवारी आज माहिरो भरजा नानी भाई को, और आसुर सोर आसुर कोर कनाई की। दूसरा आश सब कच्चा है, दूसरा आश्रय कच्चा है, रहने वाला नहीं है, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। मीरामाई ने कहा ऐसे भर को क्या भरू, तो जन्म तेरा मर जाए, जन्म मरे मतलब है, भर भरे गोपाल जी सामसूर हो जाए, सदा हो गया मुझे सदा ही सुहागन कभी न दुआगन, अगर हमारे पर पाए उसको मालिक माने अपने मालिक, वो है मालिक, क्योंकि उसका अंश जीव है, तो है जिसके शरण हो जाए, मैं घर का हरदम मस्त रहे, मेरे तो मेरे धर को पाल दो, चिंता छोड़ दो, फिक्र छोड़ दो, भय छोड़ दो, एक बल पर सदा सो सत्याग बल मोरे, सब विधि काज में तोरे, सखा सो सत्याग बल मोरे, मेरे बल पर सोचता छोड़ बस, सब विधि काम मैं करूंगा, सब विधि घटो काज में तोरे। मनुष्य के भरोसे भी कोई हो जाता है तो वो भी अपनी ताकत के अनुसार रक्षा करता है, त्रिलोकनाथ सर्व समर्थ परम दयालु, सर्वोपरि सबसे समर्थ और सर्वज्ञ परम सुहृद, अपनी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, तो भगवान के शरण मान लो। देखो आधा काम करना है, आधा संसार में कर्म करना पड़ेगा पूरा, भगवान ने करना पड़ेगा आधा, भगवान के किसी के आप चेला बनो, किसी के बेटा बनो, किसी की गोद जाओ, कहीं कुछ हो जाओ, तो पूरा का पूरा बनना पड़ेगा, भगवान की आधा काम है। भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान की तरफ से तो सब मम प्रिय सब उपजाए, ये तो है, आप हाँ करो, हाँ हाँ इतना और आप कोई पंचायत नहीं है, कहा मारा कि सब मेरे पिए हैं, सब मेरे उपजाए हैं। हाँ इतने काम शरणागत हो जाता हूँ। और मुख्य जी बात है, आपका शरण होना मुख्य नहीं है, मुख्य भगवान की शरण होना, भगवान रह ले है, ये मुख्य बात है। तो मुख्य बात तो हुई है, गौण बात थोड़ी करनी है। पर तो आपने मुख्य बात संसार की मान ली तो कठिन होगी। आप ईश्वर तो है जी पहले से ही, आपने मान लिया पहले से ही, मैं तो संसार का हूँ, माँ बाप का हूँ, अमूक जाति का बन, ये गलती करी आपने, करी गलती। आपकी गलती को सुधारने के लिए आप कहते हैं भगवान तो मानते ही, अपना मानते नहीं, जानते हैं। शिव तो मानता है, भगवान जानते हैं, भगवान को भी ध्यान है, सब लोगों प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। एक श्रेष्ठ के मुनि हो और श्रेष्ठ कहते हमारा मुनि है, ये कभी बाजार में काम पड़े रुपये पैसा का तो हमारा मुनि है, लाखों के लाशों का बाजार से। और वो कहते कि मैं श्रेष्ठ का आदमी हूँ, लाओ बेटा हूँ मैं तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहने के मैं कहता हूँ कोई इज्जत नहीं, क्या कहेंगे पागल आदमी, शेर ने कहा ही नहीं तो शेर ने कह दिया सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब आपके यहाँ बाकी रही है इतनी सी, आप कर लो कैसी मौज की बात, कितनी आनंद की बात है। माँ में कब शरण में जाओ, मेरे एक शरण हो जाओ, अंत सर्व पाप है सब बातों से, सब पापों से मौका दूंगा, तुम चिंता मत करो, चिंता छोड़ो, भगवान की होगा चिंता, दीन दयाल गुर मोमन सदानंद, चिंता दीन दयाल गुर मोमन सदानंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म लिया वही पालन करो, हम तो भगवान के हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए हो नहीं, पहले भी थे, पहले से ही आप अपनी तरफ से नहीं थे, भगवान की तरफ से तो थे ही। आप इतने भाई बहन बैठे, कोई ऐसा कह सकता है कि मैंने अपने जान करके इस माँ के जन्म लिया है, ये क्या ले, भगवान दे दे, हम दे दे, भगवान प्रदान करते हैं। भगवान से कोई पूछे मगर आपको क्या अधिकार, किसका जन्म दे दिया, कि तू पूछने वाले कौन मेरे हैं, मेरी मन में रखूंगा, किसी को धरकू भेजूंगा, कहीं लता में, किसी को स्वर्ग में, किसी को जन्म में, पशु में, पक्षी में, जल तल थल तल नभ सब भेज। तो भगवान ने जीव को अपना ले रखा है, ये अपना गलती करता है, जो संसार शरण रहता है, शरीर के शरण रहता है, जाति के शरण है, जाति के शरण है, देश के शरण है, घर के शरण है, रुपयों के शरण है, बेटा पोते के शरण है, कुटुंबियों के जाति के शरण होता है, तो ये गलत करता है। बस गलती गलती मिटा दो, मेरे तो गए दर को पाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई में भी काम थोड़ा करना पड़ेगा, जैसे भगवान के शरण होने में अपनी तरफ से काम करना भगवान की तरफ से हुआ हुआ है, ऐसे दूसरा न कोई इसमें भी थोड़ा सा काम है, ज्यादा तो बना हुआ है, ज्यादा तो हुआ हुआ है। आप अपने घर को अपना कहते हैं, अपने कुटुंब को अपना कहते हैं, थोड़ा सा पंद्रह बीस आदमी है, ज्यादा 10,000 20,000 2,00,000 10,00,000 इतना उसको अपना कहते हैं, दुनिया के धन को तो अपना कहते ही नहीं। आप तो दुनिया का धन तो भगवान को दे ही दिया, हमें है ही, अपने जितना पैसा वो अपना माना, अपना घर को अपना घर माना, और घरों को भगवान का मान लिया, तो थोड़ा सा अपना है ही, ज्यादा तो सब भगवान का है ही। अब हिम्मत करो थोड़ा सा उसने कर, जैसे घर है जैसे अपना ही घर है, जैसे कोई कुटुंब ऐसा है कुटुंब है, अपने स्त्री पुत्र परिवार है, तो दूसरों को स्त्री पुत्र जीव भगवान को दे दिए, सब संसार के मालिक भगवान है, वही कह सकता है जो शरण हो जाए, दूसरे को कोई कहने का हक नहीं। कहने का अधिकार नहीं है। अपना घर तो अपना, दूसरे भगवान का है तो दूसरे घर का मालिक भी दूसरा बैठा है, तीसरे घर के मालिक दूसरे बैठा है। चींटियां अपने घर में बैठी, अपने चींटी चिड़ी कमेड़ी उधर घर ही में घर कहता, एक घर में करी है, वो अपना घर मानते है। भगवान का सब घर है तो वही कह सकता है जो अपना घर नहीं मानता, अपना कुटुंब नहीं मानता, अपने रुपये नहीं मानते, वो भगवान का ही मानता है, भगवान का ही सब काम। तो भगवान का मानने से जो काम सब भगवान का, जीना भगवान का, चीज भगवान की, धंधा भगवान का, पदार्थ भगवान के, और खुद भगवान का। अब भगवान के घर नहीं रोटी खाओगे कभी, अब भगवान के घर नहीं रहे तो भगवान का ठहरा। मजूरा कोई काम करता है तो नहीं काम करे तो उसके पैसे काट दिए जाते हैं, घर काम कोई काम न करे तो क्या पैसे काटते हैं, काम करे तो रात दिन करे नहीं तो न करे कौन करने वाला। ऐसे ठाकुर जी का भजन करो, आप ठाकुर जी हो जाओ फिर परवाह नहीं है। हमारे ठाकुर जी है कितनी सोरी बात है, मेरा धन भगवान का, मेरे कुटुंब भगवान का, मेरे शरीर भगवान का, मेरे प्राण भगवान के, मेरी कर्मेंद्रिया भगवान की, मेरी ज्ञानेंद्रिया भगवान की, मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान का, और भगवान का है। अपनी बेईमानी बेईमानी छोड़ना और कुछ छोड़ना नहीं, शरणागत होना क्या बेईमानी छोड़ना। आपने अपना शरीर मान लिया, आप शरीर पर अधिकार चलता है, बीमार मत हो दो, कृष्ण मत हो दो, मन जाएंगे ही नहीं मेरे शरीर है, कोरा बहन है। अपनी बेईमानी उस छोड़ जानी, अपना नहीं मानेंगे भाई, अपना है नहीं है। बेईमानी छोड़ी कल्याण हुआ, हमारी कोई वस्तु नहीं है, ठाकुर जी के ठाकुर जी लिए ही है, हमारे नहीं, हमारे लिए नहीं है। निर्वाह मात कर लो, वो तो करेंगे जहाँ जाएंगे वहाँ। यावत गृहेत दशरम तावत सत्वम ही देहिना, जितने से पेट पूर्ति हो जाए, रोटी कपड़ा सोने की जगह पीने का जल चार चीज, अन्न जल और वस्त्र और मकान, जो मिल जाए उसमें खुश रहे। इस नहीं के मेरा है, मेरा निर्वाह के वास्ते लेना है, काम धंधा है, हम जी करना है। अब इनमें संग्रह करने से कोई अंत आएगा नहीं, शुभ होगी चारों को तो उसका कोई अंत आएगा नहीं। भगवान की सब चीज है, मस्त हो जाए, सब जगह प्यारे के दर्शन होने लगे। एक दिन एक मित्र मिलता है तो आनंद आता है, और सब जगह हमारा मित्र मिले हर दिन तो हर दिन आनंद आ रहा है। मिलते भगवान ही मिलते हैं, भूख लगती है तो अनुरूप से भगवान आते हैं, प्यास लगी है तो जरूर से भगवान आते हैं, ज्यादा लगता है तो भगवान मस्त रूप से आते हैं। हम प्रिय है ना, जो चाहिए लग जाओ भजन में, बस भगवान सर्व को हो जीव मोह जब ही जन्म हो कोटि ना सकता भाई, कौन जन्म जन्म में कायम तो अपने अलग होना ही हुआ, भगवान से अलग होना ये बड़ा भारी पाप है। क्या 84 लाख भोगत रहो जब रात्रे तो बहुत विश्वास बनते रहो, केवल बेईमानी काम से तो नहीं, तो सही आपका है तो सही को बस में रखो, बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, मन मन तो जाएगा ही नहीं क्योंकि हमारा सही है, तो आप तो चलती नहीं ऐसे वो गुरु बोले तो मैं ही रह जाऊंगी। तो हम यहाँ मकान बनाते हैं, दरवाजे निकालने की आज्ञा देते हैं कि तो हमारा हाथ की बात सही है, तो गुरु गुरु राजा हमें हिम्मत है, इस शहर का मालिक बन गया, उस शहर करने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं, और कोई हल्ला हो जाता है मैं हूँ फजीत हो जाएगी भाई। देखो ज्ञान योग क्या है कि अपने को अलग कर लेना, कर्म योग क्या है कि श्री संस्था को मिलना, अपनी चीज अपने को अपने अलग कर लिया, ज्ञान योग हो गया संसार की संसार को, ये कर्म योग हो गया और सब कुछ भगवान को दे दिया, आए भक्ति योग सब कुछ भगवान का ही है, भगवान दे दो नहीं देते तो गलती कर गए हो। सदी वस्तु गोविंद तो भेष मरे, आपकी वस्तु आप सब देता हूँ, पशु करो चिंता नहीं, कोई चिंता जिसमें ले उसे जैसे लेते समय पंद्रहता है वैसे ही देने समय होना चाहिए, पर लेते समय तो बहुत गुजरती है, लेते समय घबरा देता पैसा आकर्षण गिर जाएगा, अरे कर्जा उतर जाएगा, कर्जा तो दिखता नहीं, क्या बता ये श्लोक शास्त्र लोग सुनो शास्त्र यहाँ पे देखने के लिए परवाही नहीं करते। तो एक बात सार है अपने हृदय से कि नाथ मैं तो आप रहूंगा, आप मेरे को मेरे दिल दर के पास दूसरा नहीं, यो माम परिस्थिति सर्व सर्व समझे भगवान जी भगवान मेरे ऐसा शुद्ध करने वाला न जन्मता है मरता है, भगवान सब है अपने साथ में लाए, शरीर लाए तो वो शरीर हमारा बस नहीं चलता है, ऐसा करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, कई खुद करना पड़ता है, भगवान का हो तो कुछ नहीं करना, भगवान के ही भजन ध्यान में लगा रहे हैं, हो राम को नाम जो बिगड़ी अनेक जन्म की, बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरी अगर जिया, कितनी बात बताया अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधरिया, अभी आज भी अभी अभी से हो राम को नाम हो गया हमारा संबंध भगवान के साथ, होने गया तो साथ था ही, तो कभी कभी मैं विनोद में कहता हूँ कि शरणागति क्या है, कि शरण होना नहीं, शरणागति शरण नहीं होना, शरण तो होना उसे होता जो पहले न हो, सबको भगवान ने अपना मान रखा है तो काम तो हमारे ही बात क्या बहुत सब बना हुआ है, भगवान आप कब्जे किए बैठे, अब आप कब्जे में कर जो इस बारे करना पड़ता है, कितना बेईमानी क्यों करता है, चीज तो मेरी भगवान का तुम्हारा आप है, आप खुश हो जाएंगे, देखो दूसरा खुश होता अपने स्वार्थ से और भगवान के भगवान के भगत और भगत ये होता दुनिया के कल्याण से, अपने परवाह नहीं, तो अपने तो भगवान की सेवा करना है, भगवान के दरबार में रहना है, भगवान जैसे जाई विदरा के राम ताई भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विदरा के राम ताई भी रहिए, तो माम एक शरण अंत सर्व पाप के मोक्ष संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा, कोई पाप नहीं आएगा, संपूर्ण क्यों करा दे तो भगवान देते ये युद्ध युद्ध का पाप स्वीकार करें, दूसरा पाप दोस्त हमारे रहेगा जो सर्व आ गए,